tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 7, dziś audycja poranna z Katowic. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis Krzysztof Zyblewski. O tym, że wolności trzeba strzec i bronić, mówią powstańcy w 81. rocznicę wybuchu bohaterskiego zrywu. Zawsze walczyliśmy o odzyskanie pełnej niezależności politycznej, gospodarczej, wiedząc, że nasze prawo do wolności jest niezbywalne. Szybkie i skuteczne działania nad przywróceniem praworządności zapowiada minister Waldemar Żurek. Nie ma świętych krów, nie ma parasola politycznego, nie ma znajomych królika. Porozumienie celne USA, Unia Europejska weszło w życie, stawka 15%. Wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Trzeba tych wartości strzec, pielęgnować i bronić, ilekroć są one tak jak dziś zagrożone, mówi powstaniec warszawski Janusz Maksymowicz. Jak podkreśla, powstańcy marzyli o kraju, w którym każdy człowiek może żyć w pokoju i godności. Zawsze walczyliśmy o odzyskanie pełnej niezależności politycznej, gospodarczej, wiedząc, że nasze prawo do wolności jest niezbywalne. Podczas powstania warszawskiego walczyliśmy w obronie uniwersalnych, europejskich wartości. Podczas wieczornych uroczystości rocznicowych prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówił, jak ważna jest pamięć o świadectwie, które zostawili następnym pokoleniom powstańcy. To jest to wielkie zobowiązanie, które ze sobą niesie. Hart ducha, niezależność, brak pokory i ta lekcja najważniejsza, żeby zawsze patrzeć w przyszłość z nadzieją, żeby nie wiązać się do dóbr materialnych i że zawsze, zawsze można zacząć życie na nowo, a dzięki temu Warszawa wygląda tak jak dziś. Dzięki wam. Prezydent Andrzej Duda podkreślał, że powstańcy stanęli do walki z wiarą w wolną Polskę. Młodzież, dzieci, 17, 16, czasem 13, czasem mniej lat, z butelką z benzyną na czołgu, z wisami na tygrysy, bez profesjonalnego uzbrojenia, bez wyszkolenia porównywalnego z regularną armią niemiecką. Bardzo często całkowicie bez doświadczenia bojowego, ale z wiarą niezłomną w to, że Polska nie tylko może, ale musi być znowu wolna. Powstanie warszawskie wybuchło 81 lat temu. Walki trwały 63 dni. Zginęło 18 tysięcy powstańców i 180 tysięcy cywilów. Zryw skończył się na rozkaz Hitlera wysiedleniem całej ludności stolicy i zburzeniem miasta. Priorytetem przywrócenie praworządności, tak o swojej pracy mówi nowy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Na pierwszej konferencji prasowej przedstawił plany kierowania resortem. Nowy minister poinformował, iż zawiesił w czynnościach 46 prezesów i wiceprezesów sądów w całym kraju. Wśród nich Małgorzatę Hencel-Święczkowską, prywatnie żonę prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Powodem zawieszenia, jak powiedział szef resortu sprawiedliwości, jest poparcie dla neo-KRS. Zostali odwołani wszyscy prezesi i zastępcy, którzy na swoim koncie mają podpisanie listy poparcia do sprzecznego z konstytucją niby organu. Waldemar Żurek zwrócił się też do ministra spraw wewnętrznych i administracji, by ten rozważył odwołanie 44 sędziów, którzy pełnią funkcję komisarzy wyborczych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Wawrykiewicz, eurodeputowany i współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. Do 26 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów poprzedniej nocy. Jak informują ukraińskie służby, pod gruzami na razie nie udało się odnaleźć żywych ludzi. Akcja ratunkowa trwa. Spod zawalonego bloku w dzielnicy Światoszynska nad ranem ratownicy wydobyli 10 ciał, w tym dziecka w wieku 2 lat. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że rosyjskie siły użyły do ataków na stolicy ponad 300 dronów i 8 rakiet. Weszła w życie nowa umowa handlowa między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. Przewiduje 15% cła na większość unijnych towarów eksportowanych za ocean. Porozumienie prezydenta Donalda Trumpa z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen budzi poważne obawy wśród europejskich liderów. Cła obejmą m.in. samochody i części samochodowe, a także produkty farmaceutyczne i półprzewodniki. Wyjątkiem pozostają towary strategiczne, takie jak sprzęt do produkcji mikrochipów czy niektóre surowce i chemikalia. Pomimo obniżenia początkowo proponowanego poziomu ceł z 30 do 15%, wielu europejskich przywódców uznaje porozumienie za niekorzystne. Premier Donald Tusk napisał, że skutki porozumienia mogą kosztować polskich eksporterów ponad 2 miliardy dolarów. Dodał przy tym, że choć to trudna umowa, to jednak lepsza niż wyniszczająca wojna celna. W zamian za ograniczenie ceł Unia zobowiązała się do zakupu amerykańskich surowców energetycznych oraz inwestycji w różnych sektorach gospodarki USA. Zapowiedziano również zniesienie ceł na część amerykańskich towarów przemysłowych i rolnych. Jan Olencki, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 7, dyżur rozpoczyna Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Kibice piłki nożnej budzą się dziś w doskonałych humorach. Po pierwsze, starciami Zagłębia z Koroną i Wisły z Piastem zaczyna się trzecia kolejka PKO BP Ekstraklasy, a po drugie, polskie kluby w komplecie awansowały do kolejnej rundy eliminacji europejskich pucharów. Losy Legii Warszawa ważyły się do ostatniego gwizdka. W 90. minucie Czesi mieli jeszcze karnego, ale Tobiasz zaklął bramkę i Buchta chybił. Wojskowi pokonali Banika Ostrawa 2-1 po golach Nsame i Morishity, który de facto strzelił jednym z obrońców. W dwumeczu Legia Górą 4-3 i w trzeciej rundzie zagra z AEK Larnaka. Mówi wzmiankowany bramkarz Kasper Tobiasz. Fajnie, że udało nam się odwrócić wynik, tak naprawdę 3 razy. W tym dwumeczu naprawdę szacunek dla chłopaków za to, że do końca konsekwentnie robili to, co mieliśmy robić. No i super, że się udało awansować, także jesteśmy naprawdę szczęśliwi. Ciekawostka z trybun. Przy Łazienkowskiej mecz oglądał oddany kibic Banika, Dawid Pasternak, grający w Boston Bruins, mistrz świata w hokeju na lodzie, gwiazda NHL. Piłkarze Jagiellonii wygrali u siebie z FK Nowy Pazar 3-1 po dublecie Pululu oraz golu Romanczuka. Przed tygodniem na wyjeździe do Serbii było 2-1 i tak jak Raków Częstochowa, Jaga zagra w trzeciej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji. Raków przegrywał 0-1 z MŠK Żylina, ale ostatecznie wygrał 3-1, a w dwumeczu 6-1 z strzelcami bramek Makuch, Brunes i Diaby Fadiga. W trzeciej rundzie za tydzień rywalem Rakowa będzie Maccabi Haifa, a Jagiellonii Silkeborg. Warto wspomnieć, że również Lech Poznań awansował w eliminacjach Ligi Mistrzów. Katarzyna Niewiadoma Finney z kolei awansowała na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej żeńskiego Tour de France. Świetny finisz Dominiki Włodarczyk, która na górzystym 6. etapie zajęła miejsce 5. Po 6 etapach wielkiej pętli pań liderką Kimberly Pinar z Mauritiusu. Jak to mówią, gena nie wydłubiesz. Maria Miarczyńska została w Breszcie wicemistrzynią świata juniorek w olimpijskiej żeglarskiej klasie IQ Foil. Kibice żeglarstwa zastrzygli uszami, nie bez przyczyny, bo zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. Sopocianka jest bratanicą medalisty olimpijskiego i mistrza świata, a dziś trenera kadry w windsurfingu Przemysława Miarczyńskiego. Jej ojciec Jarosław Miarczyński również był liczącym się zawodnikiem, ścigał się głównie w formule windsurfing. Jestem Państwa zostawię na najbliższą godzinę. Do usłyszenia w sporcie chwilę po 8. Odnosząc się do powiedzenia, które cytował Darczo, burzy nie odwołasz. Dzisiaj będzie deszczowo i burzowo w całej Polsce, niebo zachmurzone. Patrzę teraz na prognozę z mapą przygotowaną przez IMGW. Wszędzie deszcz, a burze w okolicach Suwałk, tak trochę poniżej Łodzi, w okolicach Opola i Wrocławia, a tutaj w Katowicach, skąd dziś nadajemy audycję poranną, i gdzie zaczyna się Off Festival, będzie padać, padać, padać. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Już jest letni zjazd cenowy na produkty objęte promocją. Telewizor Samsung 75 cali. Neo QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6499. Teraz za 5999 zł. Dodatkowo tylko do poniedziałku. Kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Oto ludzie, którzy mają siłę i przyjemność być dziś z Państwem do 9. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet i Michał Kowalski w Warszawie, Michał Nogaś w Katowicach i Patty Smith na całym świecie. Mama. Wake Up As Well to Patti Smith, jedyna taka. Też była na OFF Festiwalu kilka lat temu. No właśnie, festiwale, telefony. To było dosyć dawno, w latach 80., ale to był koncert, kiedy zaczął padać deszcz, a nazwijmy to, że kapela grała na scenie. Korki wybiło, chłopcy grali dalej akustycznie. Było super, naprawdę było super. Ludzie nie uciekali, jak to dzisiaj bywa, bo nie byliśmy z cukru. I przy okazji przypomniała mi się piosenka. Jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni. I to jest piosenka offowa, w razie czego jakby deszcz padał, czego nie życzę. Bardzo dziękujemy. OFF Festiwal w Katowicach, 22.7 Trójek. Pytamy Państwa o wspomnienia festiwalowe i koncertowe, a teraz zmieniamy temat. 15 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Dziś 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Zajrzymy teraz wspólnie z Pawłem Turskim do naszego archiwum, a ono jest, zawsze to powtarzam, wspaniałe. O walkach na ulicach stolicy, o bestialstwie, którego dopuszczali się Niemcy, informowała prawie od początku powstania współtworzona przez pracowników Polskiego Radia radiostacja Błyskawica. Jej sygnał, a także komunikaty o tym, co dzieje się w bohatersko walczącej Warszawie, docierały nie tylko do całej Europy, ale także na wschodnie wybrzeże USA. To była największa tajemnica Armii Krajowej. Budowa tej stacji. Antoni Zębik, częstochowski krótkofalowiec, konstruktor nadajnika radiostacji Błyskawica. Dostałem odpowiednie pismo. Taka stacja została zbudowana do Warszawy. Przewieźli ją Austriacy. Podjął mój kolega, złożył ją przed garażami. Padał deszcz, było bardzo deszczowo. Jak w końcu trafili tam, władza dostała się do tej stacji. Jak zobaczyli ten stan, to powiedzieli, to jest niemożliwe, żeby to kiedykolwiek uruchomić. Kondensatory to ja robię, ja montowałem u siebie w domu. Inżynier Czesław Brodziak i Roman Kitzner. Stacja ociekająca wodą, także ona była zupełnie zdewastowana. Wszystkie części były zardzewiałe, nie można było nic ruszyć, żadnego przełącznika. Skombinuję, no co robić. Zrobiliśmy z tektury taką rurę i wentylator, w środku żarówka, ustawiło się gorące powietrze. I to gorące powietrze dzień i noc, 5 dni i nocy, ja nie spałem. Pierwsza audycja została nadana w dniu 8 sierpnia 1944 roku. Audycja stacji Błyskawica. Pierwsze kilka słów zapowiedział kolega Zbyszek Świętochowski, speaker Polskiego Radia. Rejestr Błyskawica, stacja nadawca Armii Krajowej, Warszawa, na aparat 32,80 i 52,00 metra. Program przede wszystkim był programem nastawionym na zagranicę. Maciej Kwiatkowski, historyk radia. To chodziło o to, żeby nie bandy walczą w Warszawie, ale normalne oddziały wojskowe. Przecież propaganda niemiecka mówiła, że to są Unruhen, jak to mówiono, czyli niepokoje najpierw były, a później, że to były bandy, które wbrew ludności walczyły, robiły niepokoje. Uwaga! Stacja nadawca Armii Krajowej Błyskawica prosi o podanie zgody wśród audycji. Ja nie wiedziałem, że radiostacja angielska BBC może aż tak mieć czule przyrządy, żeby z tak słabej i nic nie wartej naszej stacji dochodził głos. Zbigniew Świętochowski, speaker Polskiego Radia i radiostacji Błyskawica. Wiedziałem, że to, co się dzieje, to jest beznadziejne. Ale wiarę miałem, że to przyniesie odzew na całym świecie. Po prostu było się speakerem, no i dyżurowało się i to wszystko. Jeremi Przybora, speaker Polskiego Radia i radiostacji Błyskawica. Program przed, oczywiście program, na który składały się komunikaty na temat frontu i na temat spraw powstania. No i jakieś tam płyty słuchano przy pomocy dosyć licznych, zakonspirowanych aparatów. Głośniki wystawiano. To był jedyny sposób szerszego odbioru. Radiostacja pracowała w różnych miejscach. Ciągle była namierzana, ciągle była bombardowana, więc musieli się przenosić. Chcieli ją koniecznie unieszkodliwić. Dlatego, że Błyskawica informowała świat o tym, co się dzieje i co Niemcy wyrabiają. I ta radiostacja do końca powstania pracowała. Oklasków też tym trzeba. Żądamy amunicji. 2 października nastąpiła kapitulacja. Otrzymałem polecenie zakończenia pracy. Jan Georgica, komendant radiostacji Błyskawica. Skorzystałem z tego przywileju żołnierza, że raz tylko może nie posłuchać rozkazu, a to wtedy, jak go zwierzchnik nawołuje do kapitulacji. Pracowaliśmy jeszcze 2 dni do 4 października, informując o tym, co się działo w Warszawie, o bestialstwie Niemców. W imieniu załogi przemawiałem jako ostatni. Wspaniali, odważni ludzie. Głosy z przeszłości z archiwum Polskiego Radia. Radiostacja Błyskawica nadawała w czasie Powstania Warszawskiego. Dziś 81. rocznica jego wybuchu i dlatego nie mogło być inaczej. Z płyty sierpniowe Pietrucha, Miłosz Pietrucha. Piosenka dnia, Dzieci. Powietrze pachnie tobą, w hałasie kołysze cię. Pod sercem rośnie owoc, miłość nieco pokona śmierć. Ciche szepty jak szkielety, co nie dają w nocy spać. Złe wspomnienia, ja tu czekam, by ochronić cię przed złem. Zostań, ile tylko chcesz, tylko ciebie mam, tylko ciebie czuję. Popatrz, ile w górze gwiazd wyczytałam z nich twoje imię. Zostań, zostań. Zostań, zostań. Dzieci. Pietrucha, Miłosz, Pietrucha to jest piosenka dnia 1 sierpnia. Dziś o 17 zawyją syreny w wielu miastach w Polsce. Także w Katowicach, gdzie jesteśmy. Halo? Od lat jeżdżę na festiwale i jednym z takich najpiękniejszych jest właśnie wspomnienie dotyczące OFA w Katowicach, który uważam, że jest no takim wyjątkowym festiwalem. Chodzi konkretnie o koncert Nene Cherry. Był naprawdę magiczny. Ja sobie zupełnie tego w ten sposób nie wyobrażałam. Jak zobaczyłam wiolonczelę i harfę na scenie, to tak mnie porwał ten koncert, że byłam ubrana na cebulkę i ściągałam z siebie kolejne warstwy ubrań, więc naprawdę warto jeździć na koncerty, warto jeździć na festiwale. Muzyka naprawdę łączy, porusza, wnosi wiele dobrego i przytulam wszystkich festiwalowiczów, bo ja niestety w tym roku nie jadę na UFO. 22,7 trójek, czekamy na telefony, a pani wspomnienie jest dla nas rozkazem w audycji porannej Man Child, Nene właśnie. Okay, you're on your own, it's late. Your girlfriend is on another date with the hero in your dream.

to hasło "Bez błota nie ma festiwalu" budzi nadzieję, że bez względu na pogodę impreza musi się udać. Niewątpliwie ono budzi nadzieję, droga pani i szanowni słuchacze, albowiem dziś w Katowicach, gdzie zaczyna się OFF Festiwal, pod naszym patronatem będzie padać, więc pewnie w Dolinie Trzech Stawów wytworzy się miłe błoćko. Padać będzie najmocniej w okolicach 15 i 21, czyli akurat jak będzie można wejść na festiwal, to się stworzy odpowiednie podglebie, a potem przed najważniejszymi koncertami jeszcze doleje i nie wysuszy. Ach, naprawdę będzie. Będzie się można taplać. A przed rokiem na głównej scenie festiwalu OFF pojawiła się dama dam. Wyszła na scenę, pokazała swoje nieprawdopodobnie wspaniałe ciało i zaczęła tańczyć. A skończyła ćwicząc hula hop. Tak było. Na pewno wspaniale pamięta też ten koncert pewien pan ochroniarz, na którego barkach Grace Jones usiadła i poprosiła, by ją nosił wzdłuż sceny. Zapewne był to dyżur życia. Liber Tango w audycji porannej. Jones na festiwalu przed rokiem, ale wielcy artyści od lat przyjeżdżali i przyjeżdżają do Polski przecież. Zawsze będę wspominała festiwal Jazz Jamboree, bo w tamtych czasach to był po prostu fenomen. I przyjeżdżali do nas artyści z całego świata i nigdy też nie zapomnę Milesa Davisa, który przyjechał i był zaskoczony, że polska publiczność w tym potwornym kraju zna jego muzykę i tak reaguje. To było coś wspaniałego. Jak mówi moja 10-letnia córka, zdziwko. Wracamy do Katowic. I teraz się będę pojawiał w trzech osobach nieboskich, albowiem wydawca tej audycji, Michał Kowalski, postanowił naprężyć swoje słynne przemyśliwieckie muskuły i przygotować dźwięk opowiadający o tym, co się wydarzy w Katowicach i nie tylko, bo także na naszej antenie. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze nie wiedział, to dziś się zaczyna off-festiwal. Pierwszy raz od 6 lat pod patronatem programu trzeciego, więc sporo jest do zapowiedzenia i omówienia. Wraca nasza trójkowa scena. Wielka radość. Jutro pojedyncze, jednorazowe wydanie Radiowego Domu Kultury po latach. Poza tym mnóstwo relacji, audycji i gości. Tak, będziemy chcieli oddać emocje i te, z jakimi tu przyjechaliśmy, i te, które nam się udzielą na miejscu w Katowicach. Zacznijmy od kawałka naszej historii, od zdjęcia. W budynku Przemyśliwieckiej 357 wiszą zdjęcia wydrukowane z okazji 50. urodzin Trójki. Jedno z nich przedstawia wyjazdowy Radiowy Dom Kultury. Troje dzielnych, młodych redaktorów. Agnieszka Szydłowska, dzień dobry. Agnieszka Olszańska, witam. I Michał Nogaś. Ulewie przy wozie transmisyjnym. 2011 rok. Co czujecie, kiedy patrzycie na to zdjęcie? Powiem szczerze, że to był taki Armagedon, a ja panicznie boję się piorunów, że po zdaniu tej relacji, którą widać na zdjęciu, mogliśmy się bezpiecznie zamknąć w wozie. Ja na przykład czuję szczęście, że kalosze wtedy były z nami. Prawie sobie złamaliśmy kostki i stopy od tego, że nam wpadały te kalosze w błoto. Czuję się bardzo stary już. Patrzymy na zdjęcie. Ja myślę, że jesteśmy jeszcze młodsi i jeszcze bardziej pełni werwy działamy z festiwalu i podobnie będzie teraz na festiwalu OFF, chociaż miejmy nadzieję, że burze nas ominą. Czy możemy oczekiwać dokładnie takiego samego zaangażowania jak tutaj? Może zmieniły nam się trochę fryzury, ale nie zmieniło się w jednym temacie. Spodziewajcie się niespodziewanego. OFF lubi zaskakiwać, fakt, choć trochę o festiwalu wiadomo. Cofnijmy się do listopada 2024 roku. W studiu ekipa reprezentująca OFF Festiwal, oczywiście na czele Artur Rejek. Dzień dobry, Arturze, witamy Cię. Dzień dobry. To jest bardzo dla nas szczęśliwy dzień, bo możemy ogłosić już, że oficjalnie OFF Festiwal powraca do Trójki. Pierwsze ogłoszenia. Fontaine's DC, Jordi Grip i Snow Strippers. Ekscytacja łączy się z ciężką pracą za kulisami. Cały czas byłam w tym kontakcie z Kubą Koniecznym z OFF Festiwalu i dziękuję za cierpliwość, ponieważ tych telefonów była z naszej strony masa, bo musimy ogarniać, od której strony wjechać na teren festiwalu. Musimy ogarnąć akredytację. Natomiast najbardziej skomplikowaną rzeczą... A propos, Kuba Konieczny to właśnie do mnie dzwoni. Halo, Kuba? Gosia niech ogarnia, a my przejdźmy do tego, jakie zespoły warto zobaczyć. Oj, no tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Oczywiście Fontaine's DC, no i Nikap też bardzo chętnie zobaczę, bo jestem ciekaw całego tego performance'u. Seuna Kutiego, no bo to gorący przekaz polityczny również, ale z nieco inną perspektywą. Energii Nikap i tego, co się wydarzy na koncercie Fat Dog, bo słyszałam, że te koncerty charakteryzują się nie tylko wychodzeniem wokalisty w publiczność, ale także wieloma innymi atrakcjami. Dam jeszcze jedną szansę Jamesowi Blake'owi, którego obserwuję od jego pierwszego występu w Polsce na festiwalu Unsound jakiś 1,20 lat temu. Po raz enty Kraftwerk, zwłaszcza, że Jacek Nawyluk powiedział, że dołączy do zespołu i będzie stał na scenie i wciskał. Takie są plany, oczywiście, bo zespół poszukuje klawiszowca na ten specjalny występ w Polsce, zatem ćwiczę. Czy masz przygotowany gumowy kostium? Tak, od wielu lat, bo jestem fanem Kraftwerk, odkąd nagrali płytę Autobahn w roku 1974, także ten kostium czeka. Spodziewajcie się niespodziewanego. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. A mogę jeszcze jedną rzecz opowiedzieć? Na czym polega prawdziwe festiwalowe życie? Zobaczymy, czy to wytniesz. Na kaloszach! Ja najbardziej na OFF-ie kocham. Namiot eksperymentalny, to jest moja ukochana miejscówka. A miarą sukcesu koncertu na scenie eksperymentalnej jest to, co kiedyś zrobił mój kolega. Tak dobrze nam się tańczyło pod sceną, a tak duży był tłum, że nie chcąc stracić koncertu, a bardzo mu się też chciało siusiu, po prostu nie możemy tego. Nie możemy? Powtórzmy. Nie. Spodziewajmy Michał, się niespodziewanego. Dobra, szybko, szybko, bo... Tak, top trzy wasze, to po pierwsze, a po drugie, co wziąć na festiwal? Myślę, że na festiwal przede wszystkim trzeba wziąć przekonanie... Na festiwal bierzemy, uważaj, dobry humor. Pobiłam kalosze? Bardzo dziękujemy. Michał Kowalski nas wszystkich przepytał o nasze plany i wspomnienia. Lista naszych aktywności na festiwalu jest długa. Można ją znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka. Audycje, relacje, wszystko z Doliny Trzech Stawów i okolic OFF Festiwal. Na naszej antenie po 6 latach ponownie jesteśmy patronem i bardzo nas to cieszy. Na festiwalu pojawi się także zespół, który był nawet na pierwszym miejscu listy przebojów programu trzeciego. Ona także dzisiaj stąd, z Katowic, z OFF Festiwalu. Nie wiem, czy będą na balkonie, na pewno na scenie. Halo, o, grajcie. Zerka wówczas w moją twarz i na świętsze opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Czasem to spojrzenie znika, niebezpieczna dynamika. Dłonia, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że... I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już. Że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Metro zagra na Ofie, a przed nami radiowy most, Ligonia w Katowicach, Myśliwiecka w Warszawie. Renata Grochal, dzień dobry. Dzień dobry. To teraz w minutę proszę opowiedzieć słuchaczkom i słuchaczom, co dziś w Bezuników. Podczas kiedy wy się bawicie, my będziemy rozmawiać o tym, co wynika z wczorajszego wystąpienia nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Gościem Bezuników będzie Michał Wawrykiewicz, europoseł Koalicji Obywatelskiej. prawnik, współzałożyciel niegdyś Wolnych Sądów. Ciekawa jestem, czy jest usatysfakcjonowany wczorajszymi zapowiedziami, a już konkretnymi zresztą efektami, bo nowy minister powiedział, że on nie będzie zapowiadał, co się wydarzy, tylko będzie ogłaszał, co się wydarzyło, więc 46 prezesów i wiceprezesów sądów, którzy podpisywali listy poparcia w postępowaniach konkursowych przed tak zwaną neo-KRS, straciło wczoraj stanowiska. Będą też jakieś inne decyzje kadrowe dotyczące prokuratury. Bardzo jestem ciekawa, czy stanowisko straci prokurator krajowy Dariusz Korneluk, ale one będą ogłoszone za kilka dni. Czekamy na decyzję ministra, ale czekamy też na naszego gościa Michała Wawrykiewicza. Ja powiedziałam o tej zabawie, ponieważ to jest ostatni program bez uników przed wakacyjną przerwą, więc za chwilę ja też będę się bawić. A ty bardziej pogujesz, czy stoisz spokojnie pod sceną? Ja nie tańczę, więc kiedyś tańczyłam, a teraz jakoś nie tańczę. Moje ciało odmawia tych ruchów, więc raczej uwielbiam pływać, więc jak mam wolne, to raczej biegam, pływam, oglądam sztukę, spędzam czas z rodziną i odpoczywam w ten sposób i dużo czytam. Drogie zespoły, życząc ci udanych wakacji, pamiętajcie, drogie zespoły, koncert dla Renaty tylko na basenie. A my teraz przenosimy się do warszawskiego zoo. Panowie Pieruk i Kruszewicz już czekają. Wśród zwierząt. Jak długo żyją ptaki? No to ja odpowiem pytaniem na pytanie. Jak długo żyje człowiek? I wtedy ludzie mówią, no 70 lat. Dobrze, gdzie? W Norwegii? Czy w Burkina Faso? Czy może w Pakistanie? Albo w innym biednym miejscu? Więc to jest trudne pytanie, wbrew pozorom, jak długo żyje człowiek, no bo palący, niepalący z gruźlicą, czy bez, w środku Afryki, czy właśnie na północy Skandynawii. Ale pewne rzeczy możemy powiedzieć. Na przykład w Zurichu, w zoo, był samiec czerwonaka, czyli flaminga, który w wieku 72 lat jeszcze się rozmnażał i miał zapłodnione jaja, więc rekordzista. Oczywiście 30 lat w przypadku gołębia i miejskiego, i domowego to żaden rekord. Co jest. Aż 30 lat? Tak, to jest normalne zjawisko. Podobnie mewy i rybitwy są zaskakująco długowieczne. Długowieczne są także żurawie. Myśmy mieli kondora, Mendoza miał na imię. To trochę z charakteru, a trochę z miejsca pochodzenia, z Argentyny, z prowincji Mendoza. I on u nas był od lat 70., czyli u nas był ponad 50 lat, ale do nas trafił już jako dorosły ptak. Czyli on był gdzieś z lat 60., czyli miał co najmniej 60 lat. I mało tego, dopiero u nas zaczął chorować, najpierw była ślepota, potem coś tam odszedł. Mieliśmy bielika, Mateusza z jednym skrzydłem. Też trafił do nas w latach 70. i właściwie przeżył u nas 50 lat. No, trafił też już jako dorosły ptak. Więc krótko mówiąc, kondory, duże ptaki drapieżne, krukowate, mogą żyć bardzo wiele. No oczywiście te rekordy, papuga 150 lat, gdzieś tam ktoś, to były dyplomatyczne podarunki, podarował ktoś komuś papugę, ta papuga umarła. No nie wypadało się przyznać, więc była druga papuga, potem trzecia, czwarta i potem ktoś odnotował w annałach, że przecież ta papuga to tutaj była podarowana lat temu 150, tylko że kilka razy była wymieniana. Więc tutaj te historyczne zapiski, to trzeba patrzeć na nie z przymrużeniem oka, ale to co wiemy o ptakach obrączkowanych i to co wiemy z ogrodów zoologicznych, no to napawa optymizmem. Pelikany, flamingi, czaplowate, żurawie, ale zaskakująco kolibry. 30 lat to nie jest nic wyjątkowego dla koliberka. Maleństwo, ale potrafi długo żyć. Oczywiście nie każdy w naturze da rady i będzie miał takie szczęście, ale jest to zaskakujące. Papugi tak naprawdę w wieku lat 30, góra 40 już mają objawy starcze. Ale co jest ciekawostką, kiedyś te papugi były tak jak żakon. Szara papuga z czerwonym ogonem. Kiedyś ogromnej ilości były importowane z Afryki. Były karmione byle czym, czarnym słonecznikiem. Przeżywało bardzo niewiele. I te, co przeżyły, pobiły rekordy długowieczności. 40-50 lat. Teraz są hodowane, wychowywane jako pisklęta, zabierane rodzicom, na różne sposoby odchowywane, ale 20 lat to wszystko, bo tam była selekcja. Na tych twardych, odpornych ci przeżywali tą gehennę, którą ludzie im sprawili przez te wszystkie importy, a teraz no to mamy takie ptaki, gdzie nie było doboru płciowego, wybrania najsilniejszego partnera, walka, możliwość rozmnożenia się, tylko rozmnaża się każdy, kto chce. No i efekty są takie, jakie są. Wśród zwierząt.